कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले खुदा खुदा जब बना उसका ही बना तू ये मुझको बता दे तू ही दिन है मेरा से मिलाई मजा आ गया